คนที่ชอบด่าลมด่าฝนเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องนี้แปลกบางทีการเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าอุบัติเหตุตั้งแต่บาดเจ็บจนกระทั่งตายหรือว่าบางทีเกิดภัยธรรมชาติเช่นพายุพัดน้ำป่าทะลักจากภูเขาเข้าทำลายชีวิตและทรัพย์สินบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นจากที่บุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลไปก้าวร้าวด่าทอต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นเคยมีอยู่คนหนึ่งแกตายหน้าแล้งประมาณเดือนมีนาเนี่ยนะครับแดดเปรี้ยงเปรี้ยงแต่ในขณะที่ทำพิธีศพตั้งแต่ไว้ศพจนเวลานำศพไปฝังหรือว่าชาปนกิจนี่ฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยเชียวจนลำบากยุ่งยากแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไปร่วมพิธีแต่พอทุกอย่างเรียบร้อยฝนกลับหยุดตกเป็นปลิดทิ้งเป็นเพราะอะไรเพราะสืบย้อนหลังไปตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่ชอบด่าฝนด่าลมเป็นนิสัยเลยเชียวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยครับเกาะภูเก็ตนี่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันทางทิศใต้และทิศตะวันตกของเกาะก็คือมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่มีเกาะบริวารประมาณ25เกาะบางเกาะก็มีผู้คนอาศัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ช้านานเป็นร้อยๆปีบางเกาะก็เป็นเกาะร้างไม่มีคนเพราะว่าเป็นเกาะกันดารไม่มีน้ำจืดไม่มีที่ราบให้เพาะปลูกก็เลยไม่มีใครไปอยู่เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็มีโรงเรียนเช่นเกาะโหลนเกาะนาคาเกาะมะพร้าวเป็นต้นส่วนเกาะเฮแล้วก็เกาะไม้ท่อนเนี่ยเป็นเกาะเพื่อการท่องเที่ยวมีรีสอร์ทมีโรงแรมหลายแห่งของบรรดาเหล่านายทุนสามารถทำเงินทำทองเป็นเกาะเป็นกำสำหรับเกาะไม้ท่อนในอดีตคนพื้นที่เคยขึ้นไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าชาวเรือได้อาศัยหลบลมพายุก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าของซะแล้วเกาะซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้เป็นเกาะบริวารที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตห่างไปประมาณสัก15ไมล์ทะเล15ไมล์ทะเลก็ประมาณ24กิโลเมตรมีอยู่2เกาะเกาะแรกก็คือเกาะราชาใหญ่ซึ่งมีหาดมีน้ำจืดมีสวนมะพร้าวแล้วก็มีรีสอร์ทเหมือนกันส่วนเกาะที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเรื่องนี้คือเกาะราชาน้อยหรือว่าเกาะรายาน้อยซึ่งอยู่ห่างออกไปทางใต้ของเกาะใหญ่อีกประมาณ5ไมล์ทะเลเกาะนี้เป็นเกาะร้างไร้ผู้คนแต่ว่าเป็นเกาะที่มีปลาทะเลชุกชุมกว่าเกาะบริวารอื่นๆชาวประมงทั้งที่สมัครเล่นแล้วก็มืออาชีพชอบไปตกปลาเกาะรายาน้อยเนี่ยในอดีตมีเรื่องเล่าประมปราว่ามีกษัตริย์แขกกับธิดาเนี่ยแล่นเรือมาที่เกาะเนี่ยแล้วก็เรือถูกพายุถล่มจมลงตายหมดพร้อมทั้งบริวารอีกเป็น100คนวิญญาณก็เลยสิงสู่อยู่ที่เกาะนี้ก็เลยมีชื่อว่าเกาะรายาคำว่ารายานี่เป็นคำเรียกเจ้าหญิงแขกต่อมาทางการเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเกาะราชาแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังเรียกว่าเกาะรายาอยู่เหมือนเดิมเกาะนี้เป็นเกาะอาถรรพ์ชาวประมงรู้กันทั่วคือห้ามด่าแม่หรือว่ากล่าวคำหยาบและที่สำคัญก็คือเนื้อหมูห้ามนำมากินหรือว่าประกอบอาหารที่เกาะหรือว่าบริเวณเกาะนี้เป็นอันขาดหากใครฝ่าฝืนจะเป็นเพราะไม่เชื่อหรือว่าไม่รู้ก็ตามก็มักจะประสบเหตุการณ์ร้ายต่างๆนานาเช่นทะเลเรียบอยู่ดีๆก็เกิดคลื่นลมขึ้นมาเฉยๆโชคดีก็รอดไปโชคร้ายก็เรือล่มที่เบาหน่อยก็หาปลาไม่ได้ปลาทะเลที่เคยชุกชุมก็กลับไม่มีเอาเสียเลยบางครั้งเรือที่วิ่งอยู่ดีๆก็เกิดเพลาขาดใบจักหักทุลักทุเลคนชาวประมงเขาประสบเหตุการณ์แบบนี้มามากแล้วสำหรับเรื่องหมูนี่อย่าว่าถึงขั้นเอามากินเลยขนาดพูดคำว่าหมูก็ยังไม่ได้ถ้าใครมาตกปลาแถวเกาะนี้แล้วเผลอพูดคำว่าหมูออกมาแล้วก็รีบกลับเถอะขืนอยู่ไปก็ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นสักอย่างดีไม่ดีอาจจะต้องไปนอนอยู่ใต้ทะเลก็อาจจะเป็นได้ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตมีชุมชนของชาวมุสลิมซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ติดทะเลเรียกว่าบ้านบ่อแร่ชาวมุสลิมที่เนี่ยมีอาชีพหลักก็คือทำสวนยางและสวนมะพร้าวส่วนอาชีพเสริมก็คือทำการประมงด้วยวิธีใช้ลอบดักปลาแล้วก็ใช้เบ็ดตกผู้ที่ทำการประมงโดยการใช้เบ็ดจะใช้เรือไม้ติดเครื่องยนต์ตรงท้ายเรือมีเพลาติดใบจักยาวประมาณ2เมตรยื่นลงไปในน้ำที่เรียกกันว่าเรือหางยาวออกทะเลไปหาปลาเรือของบังหมัดนี่มีลูกเรือประจำซึ่งก็มีหนุ่มๆวัยรุ่นในหมู่เครือญาติกันในหมู่บ้านนั่นแหละมีอยู่4คนชื่อเจ้าเซนเจ้าแอร์เ จ้าหมุดแล้วก็เจ้ามืดสามคนแรกก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับคนที่สี่ก็คือเจ้ามืดเนี่ยที่มีนิสัยไม่เหมือนเพื่อนอายุของเจ้ามืดนี่มากกว่าเพื่อนลูกเรือทั้งหมดก็คือมันอายุ28แล้วมีเมียมีลูกแล้วมีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบังหมัดเจ้าของเรือเจ้ามืดเป็นคนขี้เล่นรักสนุกตลกโปกฮาปากของเจ้ามืดเป็นประเภทไม่มีหูรูดนึกจะพูดจะว่าใครก็เปล่าเปล่าออกมาจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆบ่อยๆแต่นานๆเขารู้นิสัยก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วก็บ่อยๆที่ออกเรือไปตกปลาพอเรือถึงที่หมายท่อสมอเสร็จต่างคนต่างลงเบ็ดมือจับสายเบ็ดรอให้ปลามากินเหยื่อเจ้ามืดซึ่งมีหน้าที่ลงสมอประจำอยู่ทางหัวเรือคือขณะที่นั่งตกปลาเนี่ยทุกคนจะนั่งหันหน้าไปทางท้ายเรือนอกจากบังหมัดซึ่งมีหน้าที่ขับเรือจะนั่งหันหน้ามาทางหัวเรือเขาจะรอจนบังหมัดเผลอหันหน้าไปทางอื่นแล้วค่อยๆหย่อนตัวลงไปในน้ำที่ดูเขียวปี๋เพราะความลึกเกือบ60เมตรนะบางครั้งบังหมัดก็เห็นแต่แกก็ทำเฉยเสียเพราะว่าแกก็ชอบอะไรๆที่สนุกอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วเจ้ามืดก็เกาะข้างเรือไปกระชากสายเบ็ดเพื่อนแรกๆที่ไม่รู้ความขี้เล่นของเจ้ามืดเจ้าของสายเบ็ดก็ตวัดมือควับเพราะว่าสำคัญคิดว่าปลากินเหยื่อก็เลยกลายเป็นตัวตลกของเจ้ามืดได้ตลกฮากันทั้งลำเรือส่วนเจ้าตัวตลกจำเป็นพอรู้ว่าเป็นผลงานของเจ้ามืดก็ด่าซิไม่มีชิ้นดีทุกคนในเรือต่างก็เป็นของเล่นของเจ้ามืดไม่เว้นแม้แต่บังหมัดเจ้าของเรือแต่ส่วนมากบังหมัดจะรู้ตัวอยู่ก่อนแล้วเพราะแกเห็นก่อนแต่แกก็ไม่ว่าอะไรเพราะแกรู้ว่าเจ้ามืดดิว่ายน้ำเก่งเพียงแต่ปรามมาไว้เท่านั้นบางครั้งที่อากาศมันร้อนแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเพราะเรือไม่มีหลังคาเจ้ามืดก็จะกระโดดตูมลงเล่นน้ำทั้งที่เรืออยู่กลางทะเลลึกเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเขาก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเพื่อนๆในเรือที่ไม่มีใครสนใจพฤติกรรมของเจ้ามืดอีกต่อไปบ่ายวันนึงหลังจากที่บังหมัดเขาเตรียมเหยื่อน้ำแข็งแช่ปลาเตรียมเสบียงอาหารน้ำมันสำหรับเครื่องเรือและลูกเรือพร้อมแล้วแกก็ออกเรือมุ่งหน้าไปยังเกาะรายาน้อยเรือวิ่งไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็มาถึงเกาะวันนี้แกเอาเรือเข้าหมายตรงหน้าอ่าวทางทิศตะวันออกของเกาะอ่าวนี้มีหาดเล็กๆมีบ่อน้ำจืดซึ่งจะมีน้ำเฉพาะในหน้าฝนชาวประมงเขาเรียกชื่ออ่าวนี้ว่าอ่าวพม่าเพราะว่าครั้งนึงมีพม่ามาทำไร่แล้วก็เป็นไข้ตายเนื่องจากไม่มียารักษาอ่าวนี้ทิวทัศน์สวยงามตรงแหลมใกล้ๆอ่าวมีก้อนหินประหลาดเป็นเหลี่ยมๆขนาดใหญ่วางเรียงกันเป็นชั้นๆคล้ายๆขั้นบันไดด้านหลังก้อนหินเป็นเนินเขามีกล้วยป่าที่คนทางใต้เขาเรียกกล้วยเถื่อนขึ้นอยู่ดูเขียวชอุ่มเต็มไปหมดชั่วนาตาปีก็อยู่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าไปตัดหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันหลังจากที่ทุกคนลงเบ็ดกันหมดแล้วมือก็จับสายเบ็ดรอปลามากินเหยื่อเสร็จแล้วเจ้ามืดก็โพ่งออกแบบไม่มีปีมีขลุ่ยว่าไอ้เสนคราวนี้ถ้ากูและทุกคนได้ปลามากๆนะกูจะขอถวายตัวเป็นลูกเขยเจ้าเกาะเลยเว้ยเสียงพูดของเจ้ามืดไม่ใช่ค่อยๆมันดังจนทุกคนในเรือสะดุ้งแต่ที่สะดุ้งไม่ใช่เพราะเสียงเจ้ามืดอย่างเดียวแต่สะดุ้งเพราะความหมายในคำพูดของมันบังหมัดเจ้าของเรือซึ่งอาวุโสกว่าทุกคนหน้าตาเลิกลักเลยไอ้มืดไอ้ปากหมาปากของมึงเนี่ยจะหาเรื่องซะแล้วมึงรู้ไหมที่มึงพูดเมื่อตะกี้เนี่ยมึงกำลังล่อเล่นอยู่กับใครจะมืดก็หันไปทำหน้าทะเล่นกับบังหมัดโดยไม่แยแสกับคำห้ามปรามของแกอ่ะจริงๆนะบังเป็นลูกเขยเจ้าเกาะนะดีจะตายผมว่าเขาท่าดีนะปะที่บ้านก็บอกว่าลูกสาวเจ้าเกาะสวยซะด้วยนะสิ้นเสียงเจ้ามืดพลันอากาศที่แจ่มใสก็มืดมัวลงอย่างน่าประหลาดทั้งที่ท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มไม่มีเมฆสักก้อนท้องทะเลที่ราบเรียบก็มีลมกันโชกมาอย่างแรงวูบหนึ่งทุกคนก็มองหน้ากันเลิกลักเจ้ามืดตอนนี้หน้าซีดยังกับไก่ต้มส่วนเจ้าแอร์นี่ปกติเป็นคนขึมขึมไม่พูดมากหันหน้าไปทางเกาะแล้วก็ยกมือไหว้พูดปากคอสั่นเลยก็ขอโทษนะครับเจ้าพ่อขอโทษแทนเพื่อนด้วยมันปากหมาปากพร่อยตามนิสัยสันดานของมันขอท่านอย่าได้ถือโทษโกรธมันเลยครับเดี๋ยวผมจะแตะปากมันเองเจ้ามืดนี่อายุน้อยกว่าเพื่อนหันหน้าไปพูดกับบังหมัดบังถ้ามันจะไม่ค่อยดีนะบังไอ้มืดมันทำเรื่องเสียผมว่าเที่ยวนี้เรากลับกันดีกว่าไม่ทันที่บังหมัดจะตอบคำเจ้ามืดปลาก็กระชากเบ็ดบังหมัดบังหมัดก็สาวเบ็ดขึ้นมาเป็นปลาขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า4กิโลกรัมทีเดียวเฮ้ย ฝูงกระมงเข้าหมายเว้ยให้ทุกคนระวังเบ็ดไว้ให้ดีไม่ทันสิ้นคำพูดของบังหมัดสายเบ็ดทุกคนก็ถูกปลากระชากเกือบพร้อมๆกันและเมื่อสาวเบ็ดขึ้นมันก็คือปลากระมงเช่นเดียวกับของบังหมัดทั้งสิ้นทุกคนก็ง่วนอยู่กับการสาวปลาจนลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสักครู่นี้หมดเลยตลอดเวลา2ชั่วโมงที่น้ำกำลังลงทุกคนก็สาวปลากระมงขึ้นมาเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะเจ้ามืดนี่ได้มากกว่าเพื่อนไม่ต่ำกว่า50ตัวจนตกเย็นได้ปลามากเกินกว่าที่คาดไว้จนน้ำแข็งและภาชนะที่เตรียมมาไม่พอใช้จึงต้องวิ่งเรือกลับเข้าฝั่งเที่ยวนั้นทุกคนขายปลาได้เงินกระเป๋าตุงกันทุกคนความลำโมบของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดข่าวเรือบังหมัดได้ปลาเยอะเรื่องลือไปทั่วหมู่บ้านบ่อแร่ดังนั้นในวันต่อมาบริเวณหมายปลาก็หมายถึงจุดที่อาศัยของปลาหรือว่าจุดที่ปลามักจะแวะเวียนเข้ามากินซึ่งเป็นจุดที่มีกองหินปะการังใต้น้ำซึ่งอยู่ตรงหน้าอ่าวพม่านั้นก็ปรากฏมีเรือเบ็ดไม่ต่ำกว่า10ลำมาทอดสมอล่าปลาให้ได้มากอย่างเรือบังหมัดบ้างครั้นใกล้จะถึงเวลาน้ำลงช่วงที่ปลาจะกินเหยื่อทุกคนก็ใจจดใจจ่อกับการเกี่ยวเหยื่อที่ตัวเบ็ดแล้วหย่อนลงทะเลรอคอยให้ปลามากินเหยื่อที่เบ็ดของตัวข้างฝ่ายเรือบังหมัดก็มาทอดสมอตรงจุดที่ได้ปลาเมื่อวานและเมื่อทุกคนลงเบ็ดแล้วรอให้ปลามากินเหยื่อก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเหมือนอย่างเคยเสร็จแล้วตรงหัวเรือที่เจ้ามืดนั่งตกปลาอยู่ทุกคนก็ได้ยินเสียงดังตูมเหมือนเสียงคนตกน้ำแต่ก็ไม่มีใครหันหน้าไปดูรวมทั้งบังหมัดที่ง่วนอยู่กับการก้มหน้าวิดน้ำเข้าเรือเพราะเข้าใจว่าเจ้ามืดคงจะกระโดดว่ายน้ำเล่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ5นาทีก็ไม่ได้ยินเสียงว่ายน้ำของเจ้ามืดบังหมัดก็เอะใจก็มองไปทางหัวเรือแล้วก็ลุกขึ้นยืนก้มมองลงไปในน้ำรอบๆเรือก็ไม่เห็นร่างเจ้ามืดก็นึกเดาเรื่องได้ก็ใจหายวาบเฮ้ยไอ้มือตกน้ำเว้ยทุกคนช่วยหามันหน่อยเสียงตะโกนของบังหมัดทำให้คนในเรือทุกลำบริเวณนั้นได้ยินกันทั่วจะมืดก็เป็นเพื่อนเป็นญาติที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยกันตอนนี้เรือทุกลำก็ไม่สนใจจะตกปลาแล้วต่างรีบถอนสมอวิ่งเรือตามหาเจ้ามืดกันโอลหม่านสองชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เห็นร่องรอยว่าพรายน้ำปรากฏให้เห็นซึ่งตอนนี้ทุกคนต่างก็แน่ใจว่าเจ้ามืดคงจะเสียชีวิตแล้วที่ยังค้นหากันต่อไปก็เพื่อต้องการนำร่างของเจ้ามืดกลับไปบ้านไปประกอบพิธีตามศาสนาเท่านั้นแต่ว่าเรือร่วม11ลำวิ่งวนค้นหาเป็นบริเวณกว้างเกือบรอบเกาะก็ไม่พบร่างเจ้ามืดแม้แต่ร่องรอยครั้นจะดำลงไปหาใต้น้ำก็ไม่มีเครื่องมือและน้ำลึกขนาดนั้นต่อให้เป็นนักดำน้ำอาชีพก็ไม่มีทางจะทำได้ก็ได้แต่วิ่งเรือวนหาตามผิวน้ำอยู่อย่างนั้นทั้งฝ่ายบังหมัดก็นึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อวานก็ขนลุกสู้แต่แกก็ไม่ได้ปรีปากกับใครแกมีความมั่นใจเหมือนกับทุกคนนั่นแหละว่าเจ้ามืดมันคงตายแล้วร่างของมันคงจมอยู่ใต้น้ำตรงจุดที่มันตกน้ำนั่นแหละเสร็จแล้วแกก็นึกถึงวิธีเก่าๆที่เคยใช้กันก็เลยใช้เบ็ดตัวใหญ่ผูกสายเอ็นใช้ตะกั่วลูกหนักที่สุดที่มีอยู่ในเรือถ่วงลงใต้น้ำแล้ววิ่งเรือช้าๆลากวนเวียนไปมาเผื่อว่าเบ็ดจะไปเกี่ยวร่างเจ้ามืดขึ้นมาวนไปวนมาชั่วครู่แกก็รู้สึกว่าเบ็ดไปเกี่ยวอะไรอย่างหนึ่งหนักๆใต้น้ำแต่พอช่วยกันดึงขึ้นมาสัก 2-3 วาก็หลุดเป็นอยู่อย่างเนี้ย2ครั้ง3ครั้งหลังจากนั้นก็ไม่มีวี่แววอะไรอีกจนกระทั่งบ่ายใกล้ค่ำหมดเวลาก็ไร้ผลเรือทุกลำก็จำต้องกลับเข้าฝั่งเพื่อหลับนอนเอาแรงรุ่งเช้าก็พากันมาอีกคราวนี้มีเรือเพิ่มขึ้นมาอีกหลายลำก็ล้วนแต่เป็นเรือของเครือญาติเจ้ามืดส่วนพ่อแม่เมียและลูกเจ้ามืดโดยเฉพาะพ่อกับแม่พอรู้ว่าเจ้ามืดตกน้ำตายแล้วก็เป็นลมสิ้นสติไปหลายยกเพราะว่าเจ้ามืดเป็นลูกคนเดียวที่แก่ทั้งสองหวังฝากผีฝากไข้ครับวันนี้จะหาศพเจ้ามืดเจอหรือเปล่าสักครู่ครับการค้นหาศพของเจ้ามืดดำเนินไปเป็นเวลาถึง4วันความเป็นจริงโดยปกติคนตกน้ำในเพียงไม่เกิน2วันก็ต้องลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลอะไรทุกคนรวมทั้งบังหมัดต่างก็เหน็ดเหนื่อยอ่อนเปลี้ยเพียแรงมั่นใจว่าคงจะไม่มีทางที่จะนำร่างเจ้ามืดไปประกอบพิธีทางศาสนาแน่แล้วก็เลยไม่คิดที่จะค้นหากันอีกต่อไปแต่ว่าในช่วงเย็นใกล้ค่ำของวันที่4ของการค้นหานี่ขณะที่ขบวนค้นหาวิ่งเรือกลับไปถึงฝั่งที่ตรงท่าเสร็จแล้วไปผูกเรือใต้ต้นไทรใหญ่บังหมัดก็เห็นพระธุดงค์ชราองค์หนึ่งกลางกรดอยู่ บังหมัดเป็นคนมุสลิมไม่นับถือนักบวชในศาสนาอื่นแต่เมื่อเห็นพระธุดงค์ชราท่าทางหน้าเลื่อมใสก็ฉุกคิดว่าเผื่อจะเรื่องนี้พระคงจะช่วยได้ก็เลยเข้าไปนั่งยองๆตรงหน้าพระพระท่านก็ไม่ได้ถือสาอะไรถึงจะไม่ได้ยกมือไหว้ท่านก็ถามบังหมัดว่าเรื่องอะไรกันที่เห็นมีคนจำนวนมากส่วนพวกค้นหาก็เป็นมุสลิมก็มานั่งล้อมรอบพระฟังเรื่องที่บังหมัดเล่าให้พระฟังพระธุดงค์ชราพอฟังบังหมัดเล่าจบเรื่องแล้วท่านก็นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้อาตมาก็พอจะช่วยได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ตอนเช้าโยมพาอาตมาไปยังจุดที่เกิดเหตุอย่าให้เลยเที่ยงนะให้นำเรือลำที่เกิดเหตุพร้อมกับลูกเรือไปเพียงลำเดียวแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมเอาสำลีติดตัวไปด้วยอย่าลืมเป็นนั้นขาดรุ่งเช้าบังหมัดพร้อมกับเจ้าแอร์เจ้าเซนเจ้าหมูดก็นำพระธุดงค์ชราลงเรือโดยให้พระนั่งอยู่ตรงหัวเรือตรงจุดที่เจ้ามืดเคยนั่งมุ่งหน้าไปยังเกาะรายาน้อยเมื่อไปถึงท่านก็ให้บังหมัดเอาเรือไปจอดที่หาดแล้วท่านก็ลงเรือเดินขึ้นไปบนเนินเขาปีนไปตามก้อนหินนับเป็นเรื่องประหลาดที่พระชราขนาดนั้นปีนเขาได้คล่องแคล่วก้อนหินใหญ่บางก้อนที่ห่างกันเกือบวาท่านก้าวย่างเข้าไปแบบสบายหน้าตาเฉยบังหมัดเจ้าแอร์เจ้าเซนเจ้าหมูดก็ล้วนแต่หนุ่มๆยังเดินตามท่านไม่ทันเมื่อท่านเดินมาถึงลานหินแห่งหนึ่งใกล้ๆลานกล้วยป่าท่านก็ให้ทุกคนนั่งลงแล้วก็ให้เอาสำลีชุบน้ำลายอุดหูแล้วก็สั่งว่าถ้าเห็นหรือว่าได้กลิ่นอะไรก็ให้นั่งนิ่งๆอย่าพูดอย่าเอะอะตกใจเป็นอันขาดแล้วพระธุดงค์ชราก็ทรุดตัวลงนั่งสมาธิหลับตาอยู่ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วอากาศก็ค่อยๆสลัวลงเหมือนกับมีเมฆ ก้อนใหญ่มาบังแสงอาทิตย์ไว้ทั้งๆที่ในท้องฟ้าก็ไม่ได้มีเมฆสักก้อนและพร้อมๆกันทุกคนก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกลิ่นน้ำหอมแขกฟุ้งกระจายเข้าจมูกสภาพเหมือนกับอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งแต่ละคนก็มองหน้ากันเลิกลักแต่ก็ไม่พูดอะไรพระท่านสั่งไว้แล้วครู่หนึ่งทุกอย่างก็คืนสู่สภาพปกติประมาณ20นาทีพระธุดงค์ชราท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วก็บอกกับทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ให้รีบเข้าฟังเมื่อถึงแล้วท่านจะเล่าให้ฟังเองเมื่อถึงฝั่งท่านก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เจ้ามืดน่ะตายแล้วเจ้าก็เอาเจ้ามืดไปเป็นคนรับใช้เพราะว่าเจ้ามืดน่ะพูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงดูหมิ่นท่านร่างของเจ้ามืดตอนนี้จมอยู่ใต้ทะเลตรงจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละแรกๆเจ้าก็เขาจะไม่คืนศพให้แต่ว่าท่านขอบิณฑบาตเพื่อให้ญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วพระธุดงค์ท่านก็สั่งกำชับกับบังหมัดบอกว่าพรุ่งนี้ให้โยมเอาเรือไปยังที่เกิดเหตุนั่นนะอย่าให้เลยเที่ยงแล้วก็ให้ทอดสมอคอยอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคุยกันให้นั่งกันเงียบๆเหมือนกันกับเรือทุกลำที่ไปด้วยนะเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงร่างเจ้ามืดจะลอยขึ้นมาเองและเมื่อได้ศพแล้วก็ให้รีบเอาศพกลับทันทีและขณะที่วิ่งเรือกลับห้ามทุกคนหันไปมองข้างหลังเป็นอันขาดทุกคนฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าเรือเกือบ20ลำคนเกือบ100คนยังค้นหาไม่เจอแล้วพรุ่งนี้ให้ไปจอดเรืออยู่เฉยๆแล้วจะเจอได้ยังไงแล้วที่พระบอกว่าศพเจ้ามืดจะลอยขึ้นมาเองเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่พระคงจะหลอกพวกเราแน่ๆมีแต่คณะของบังหมัดเท่านั้นที่เชื่อแต่สำหรับเจ้าหมูดเนี่ยมันบอกมันเชื่อ 100% เลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับวันรุ่งขึ้นณที่เกิดเหตุมีเรือไม่น้อยกว่า50ลำมาท่อสมอรอคอยเวลาเพื่อต้องการจะพิสูจน์คำพูดของพระธุดงค์ชราและเมื่อถึงเวลาเที่ยงตรงไม่ขาดไม่เกินสิ่งประหลาดที่ไม่น่าเชื่อก็บังเกิดขึ้นทุกคนก็พากันจ้องตาเขม็งขนลุกสู้แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนั่นก็คือตอนแรกเห็นพรายน้ำผุดขึ้นมาก่อนแล้วร่างเจ้ามืดก็ค่อยๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วลอยทวนน้ำมายังเรือของบังหมัดเมื่อช่วยกันยกศพของเจ้ามืดขึ้นมาบนเรือแล้วทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคำรบสองที่เห็นร่างเจ้ามืดนี่มันเหมือนกับเพิ่งตายใหม่ๆมีเลือดไหลออกมาทางจมูกแล้วก็เลือดยังสดๆอยู่ดูคล้ายคนที่ถูกของแข็งกระแทกที่หัวอย่างแรงส่วนที่แขนและขาของศพในมีรอยแผลคล้ายๆถูกเบ็ดเกี่ยวอยู่3รอยซึ่งบังหมัดก็พอจะเดาถูกว่าแผลนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทำไมเมื่อเกี่ยวติดแล้วถึงได้ดึงขึ้นมาไม่ได้หลังจากที่ได้ศพแล้ว เรือทุกลำก็วิ่งเข้าฝั่งโดยที่ไม่มีใครกล้าหันไปมองข้างหลังอย่างที่พระธุดงค์ชราท่านห้ามไว้เพราะว่าทุกคนเชื่อโดยที่ไม่คลางแคลงใจอะไรอีกแล้วและทันทีที่เรือเทียบฝั่งบ้านบ่อแร่ทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคำรบสามที่ศพเจ้ามืดตอนที่ขึ้นจากน้ำใหม่ๆที่ดูสดๆนั้นกลับบวมอืดพองเน่าเหม็นเหมือนศพที่ตายมาแล้ว5วันเจ้าหมุดมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตอนที่พระธุดงค์พามันไปนั่งบนเนินเขาที่เกาะรายาน้อยแล้วสั่งให้ทุกคนเอาสำลีชุบน้ำลายอุดหูนั้นมันต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างมันก็เลยอุดเพียงข้างเดียวมันบอกว่านอกจากจะได้กลิ่นหอมแล้วมันยังได้ยินเสียงดนตรีแว่วๆคล้ายๆเสียงดนตรีแขกที่มันเคยฟังในหนังอินเดียแล้วก็ในเสียงดนตรีนั้นมันได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงเจ้ามืดดังแว่วแว่วว่าอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วเจ้าหมูดมันบอกว่าที่มันไม่เชื่อพระที่ให้เอาสำลีอุดหูก็เพราะว่าเสียงของเจ้ามืดนี่มันก้องอยู่ในหูตลอดเวลายิ่งกลางคืนยิ่งเป็นหนักจนมันนอนไม่หลับเป็นเดือนๆจนกว่าจะหายนั่นก็คือสิ่งที่พระธุดงค์ท่านบอกไว้ให้เอาสำลีอุดหูเสียส่วนพระธุดงค์ชราองค์นั้นหลังจากที่ได้ศพเจ้ามืดมาแล้วพระก็อยู่ไม่เป็นสุขไม่มีเวลาได้ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์เพราะว่ามีคนในละแวกนั้นทั้งใกล้เคียงทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมมารุมล้อมบ้างก็ขอของดีบ้างก็ขอหวยแม้กระทั่งเศษจีวรเก่าๆก็ไม่เหลือนะท่านอยู่ได้เพียง3วันก็ถอนกรดตอนเช้าตรู่แล้วก็ธุดงค์จากไปโดยที่ไม่มีใครรู้บังหมัดเองก็มารู้ทีหลังว่าท่านธุดงค์มาจากภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดพิษณุโลกแล้วสุดท้ายท่านกลับไปก็ไปมรณภาพเพราะว่าตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ภูเก็ตครับ